veroveringen van de Taliban tot nu toe. In de Achterhoek is een auto verongelukt met daarin twee jonge vrouwen die sinds dinsdag vermist werden. Een van de twee is daarbij om het leven gekomen, de ander raakte zwaar gewond. De vrouwen van 19 en 22 kwamen dinsdagnacht niet thuis van een avondje uit in Doetinchem. Het mbo en het hoger onderwijs gaan na de vakantie onder voorwaarden weer volledig open. Het ziet ernaar uit dat studenten onderling dan ook geen anderhalve meter afstand meer hoeven te houden. En de Formule 1-wedstrijd op het circuit van Zandvoort van begin volgende maand kan doorgaan, melden Haagse bronnen. Het kabinet zal daar morgen groen licht voor geven. Er gaan waarschijnlijk wel toegangseisen gelden als een vaccinatiebewijs of een recente coronatest. Ze gaan hard. De Vodafone Runners zijn er nog tot en met 29 augustus. Dat zijn de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only, met 25 gig en onbeperkt bellen, nu vanaf 20 euro per maand. Ga snel naar de winkel of shop op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Nu exclusief bij Toyota. De Team NL-edities. Van de compacte Aygo tot de stoere RAV4. Speciaal voor sporters en alle supporters van Nederland. Profiteer van sportieve extra's en voordeel tot wel 4500 euro. Kijk snel op toyota.nl. Ook voor ondernemers hebben we de beste business deals. Ga snel naar vodafone.nl/zakelijk. Het is tijd voor een nieuwe toekomst. Vind jouw partner met mensen en relatie. Al 35 jaar succesvol in persoonlijke bemiddeling, matching en coaching. 3 van de 4 vinden nieuwe liefde binnen 1 jaar. Ga naar relatie.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Schrijf samen met Mens en Relatie een nieuwe toekomst. Ga naar relatie.nl. Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Even geen werk, de zon, lekker genieten. Maar genieten kan pas echt als alles goed geregeld is. Sluit daarom voor vertrek de ANWB doorlopende reisverzekering af. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/reisverzekering. Nu in het Lalique Museum. De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Onze gast is een pianist die bekend staat om zijn gevoelige en indringende spel. Maar ook iemand die zich afvraagt wat de grote componisten bedoelden met hun werk. Wat doet Debussy precies met kleur en tijd? Waarin ligt de magie van Wagner verborgen? Wat zegt hun muziek mij echt? Hier is Camille Boomsma. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Camille, heb jij enig idee wat Frits Bolkestein ooit heeft gezegd over liefhebbers van de romantiek? Nee. Nee? Nee. Hij zei, romantici die verheerlijken altijd het verleden en de toekomst. Helaas nooit het heden. Ja, dat kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar ik denk, als ik het zo hoor, dit is wel ergens cryptisch in zekere zin. Zoals de romantiek ook is, denk ik. Als ik het zo hoor en meteen moet interpreteren, denk ik dat hij bedoelt het verlangen wat in de romantiek zit. Dat vind je niet in het nu. Dat moet of ergens in de toekomst zijn, het ideaal, altijd het ideaal. En in het verleden is het verlangen wat mooi was geweest, wat mooi geweest is. Ja, ja. Dus, ja. Jij bent volgens mij een groot koesteraar van de weemoed. Ja, ik denk wel dat ik dat heel erg nodig heb en deel is van mijn persoon. Ik voel me er ook wel in thuis, in de muziek dan. En meestal komt dat echt tot uiting als ik speel of als ik naar muziek luister. In het dagelijks leven is dat minder sterk aanwezig, denk ik. Het voelt, ik ben een groot liefhebber van romantische muziek en van het spelen ervan. En als je dat, als je daarin in zit, dan is dat een soort thuisgevoel ook wel. Een soort gevoel van, dat je daarin wil blijven. blijven hangen. Als ik piano speel, dan favoriete stukken of Wagner, ja. Chopin. Wil je niet stoppen? Nee, dan hoef ik niet. Dan let ik niet of ik honger of dorst heb. Heb jij enig idee wat de bron is van dat wonderlijke verlangen naar weemoed? Waar dat op stoelt bij jou? Dat is heel moeilijk. Als het er intuïtief al in zit, dan is dat eigenlijk al een verklaring genoeg. Jij bent daar een soort van mee geboren? Ik denk dat een bepaalde gevoeligheid zeker van geboorte al in zat. Bepaalde... Er is bijvoorbeeld een wonderlijk verhaal over jou dat we ons lieten influisteren door jouw moeder. Op zeker moment zong Aafje Heinis. Ja. Je was 3. Maak jij dat verhaal eens af? Ja, die zong, dat was een cd die mijn moeder had. En zong Engelse liederen, als ik het goed heb. En een prachtige stem. En ik was heel jong, ik denk een jaar of 4, 5. En toen zei ik tegen mijn moeder na het horen van die muziek... Heeft die mevrouw kinderen? Ja. En ik denk dat ze... Ja, dat ik daarmee bedoelde van wat een liefde zit er in die stem. Die moet wel kinderen hebben om liefde te hebben. En ongekend bijzondere, eigenlijk een hele aparte uitspraak. Maar als ik er dan zo aan terugdenk, dan sluit dat wel aan op die warmte die ik ook vind in muziek. Ja. De compagnon, het voelen van troost. En vooral ook van Wagner, hè? Ja, die heeft een speciaal plekje. Geachte heer Wagner, waar te beginnen? Uw muziek is zo allesomvattend en roept zoveel indrukken bij me op. Toen ik me voor het eerst in uw muziek verdiepte, was dat een moment van herkenning. Ik begreep meteen wat u wilde met uw muziek, maar was tegelijkertijd overrompeld door de verbindingen die u legt tussen taal, muziek en verbeelding. Wat u als jongeling al bewust van de artistieke reis waar u aan begonnen was, en van de enorme invloed die u zou gaan uitoefenen op alle muziek na u. U las al vroeg de werken van Shakespeare en bestudeerde met grote precisie de 9e van Beethoven. Alle mensen werden Brüder. Die woorden hebben een grote emotionele betekenis en zijn in combinatie met de muziek die Beethoven daarmee componeerde overweldigend. De kracht van een verbond van taal en muziek, daar was u zich zeer van bewust. Prachtig hoe u ook woordeloos met uw ouvertures en tussenspelen een groots meeslepend verhaal vertelt. Alle motieven klinken na elkaar en door elkaar met uiteindelijk maar één overwinnaar, de liefde. Zelden heb ik dan geen tranen in mijn ogen. Groet, Camille. Camille, wanneer kwam jij op het idee om dode componisten brieven te gaan schrijven? Ja, heel eerlijk, vorig jaar in de coronatijd. Het is eigenlijk puur toevallig tot stand gekomen. Alles viel stil in maart. En toen heb ik contact met Lex Bolmeijer van Radio 4. En toen besloten we een podcast te maken. Dus eigenlijk een voordracht, een brief in combinatie met reflecties op favoriete werken van de componisten. En dat zetten wij eigenlijk het hele jaar voort. Eigenlijk puur toevallig ik ben wel al eerder in de, op een bepaalde manier met woorden in de componist gedoken. Ik lees heel graag over de grote componisten. En met name literatuur van echt lang geleden. Dus zo begin 20e eeuw, daar je dan spreekt over tijdgenoot Debussy, zoals schrijvers hem dan noemen. Dan zit je er echt in. Hoe we nu terugblikken is heel anders. Het is toch verder weg. En dat is denk ik ook wel een soort kiemcel geweest van echt in die wereld zitten, alsof ze nog gewoon leven. Ja, ja. En uiteindelijk leeft ze ook gewoon, want die muziek zit zoveel gevat van hun persoon en van hun ziel. Dat je eigenlijk, in mijn ogen, eigenlijk gewoon een levende ziel probeert te schrijven en probeert te duiden. Hmm. Natuurlijk kan hij niet antwoorden, dus ik heb wel gekozen om hem te duiden. Hoe het naar mijn gevoel, hoe voor mijn gevoel die componist is, wie het is. Want het antwoord kan je natuurlijk niet terugkrijgen. Dus in dat opzicht probeerde ik de componist te duiden en op die manier dichterbij te komen eigenlijk. Nou is het wonderlijk dat jij en Wagner een liefde hebben. Die ook al op jouw derde begon. En voor mij als muziekleek, komend uit een milieu waarin, laten we zeggen, Heino, de Duitse albino-zanger, het hoogste goed was. En misschien een singeltje van André Hazes. Hebben we allemaal totaal onvoorstelbaar. Hoe moet ik dat voor mij zien? Een milieu waarin jij op je derde al gaat houden van Wagner. Ja, het is een heel cultuurlievende, liefhebbende ouders, denk ik. Heel intellectueel misschien ook. Wagner was... Op mijn derde draaide mijn moeder al De Vliegende Hollander. En vertelde dan een fictief verhaal bij. Want het echte verhaal is natuurlijk veel te moeilijk. Ja, ja, ja. Maar die muziek die spreekt boekdelen. Want dat is ook echt het stuk wat... Als ik dat nu hoor nog, De Vliegende Hollander, dan is dat meteen... Ja, dan denk ik ook meteen, dit is de allereerste stuk wat ik ooit gehoord heb in mijn leven. Jouw moeder is van de noten, je vader van de letters. Je bent de zoon van Graan Boomsma, schrijver, dichter, biograaf van Bert Schierbeek. Als jij terug moet naar letters uit die tijd, ging je ook al gelijk lezen over componisten? Of bleef het in eerste instantie nog echt de muziek? Bleef heel erg de muziek in het begin. Ja, ik begon zo op mijn zesde, zevende dat ik pianoles. In het begin nog niet zo de goede docent. Op een gegeven moment kwam ik echt terecht bij een docent waar ik me thuis voelde. En toen ging het ook wel snel met mijn talent. Maar ik ben niet een geboren lezer geweest nog toen. Dat was ik nog niet echt een boekenverslinder. Nee. Dus het was wel eerst in de instantie echt wel de muziek. En het ontdekken vooral van het instrument, de piano, ontdekken van repertoire. Dus dat is wel echt mijn ding in dat opzicht. Ja, je bent me een pianist geworden. Ik ga even iets voordragen van Bas van Putten, gerenommeerd muziekjournalist. En die heeft het over de wijze waarop jij Chopin speelt. Zijn Chopin van 3 nocturnes en 1 impromptu heeft de ontspannen, ernstige substantie van de insider. Geen geparfumeerde vlinderachtigheid in deze nachtmuzieken. Je voelt een verwantschap met de grondhouding van maar liefst Arthur Rubinstein. Die nam met onnadrukkelijk gezag de tijd voor de verwondering van de ontdekking. De toon voor toon gevonden eeuwigheid van de nocturne. Muziek die oplicht in het donker en verduistert in het licht. Ik zou het amper uit durven lezen als ik de pianist in kwestie was. Ja, het is fantastisch. Hij formuleert het ook op zo'n poëtische manier dat het... Dat vind ik nog het meest indrukwekkend en ook het mooist. Bij hem is het niet... het is niet recht voor de raap, maar het is glashelder en heel duidelijk. Het gaat nu gewoon even over jou, hè, Camille. Ja. Dat mag, hè. Het hoeft niet over Bas te gaan. Ja, nee, het is een groot... Ik ben daar... als ik dat hoor, dan ben ik heel erg trots. Wat voor pianist wil jij zijn? Ja, ik weet niet of het een kwestie van willen is. Je moet zijn wie je bent. En die zoektocht is heel moeilijk. Ik denk dat als je... Jij bent om te beginnen, als we het even naar het repertoire kijken, die romantische pianist. En dan hebben we het over wat voor componisten? Ja, nou, Wagner is genoemd, Chopin, Liszt. Toch ook, later kwam daar ook wel bij, Mendelssohn. Maar ook wel Debussy bijvoorbeeld, waar ook nog een beetje van het romantische in zit. Daar voel ik me ook heel erg in thuis. Schubert, niet te vergeten. En dan praten we over welke periode in de tijd zo'n beetje? Ik denk zo, Chopin die werd geboren in 1810. Liszt 1811, Wagner 1813. Dat was een soort cluster van genieën. Dus het gaat eigenlijk gaat het voor mij om de 19e eeuw met hun adepten. Want er zijn soms ook wel heel veel componisten die in de 20e eeuw nog die taal hanteerden. Ja. Al moet ik zeggen dat dan Rachmaninoff weer niet bij mij past. Gek genoeg, dat hyperromantisch. En misschien is het dan net over de top voor mij. Net over de top. Hij is gekwadrateerd lyrisch, toch? Ja, het is wel iemand die er geen doekjes om bent. Nee, ik vind daar grote gebaren tot in het maximale. Ja, maar mooi, want hij bestaat en dan kan je het relateren. Ja. Als ik Schubert hoor, dan zeg ik dat hoort bij mij. En ik zeg dan ook niet Rachmaninoff, dat is een mindere geest. Nee, ik zeg Schubert, daar kan ik wat mee. Daar kan ik iets wezenlijks mee zeggen. Ja. Daarmee committeer ik me aan, want er moet veel tijd in zitten voor je ook echt die werken je eigen kan maken. En dat is ook een keuze, ja. Daar moet je naar luisteren. Er is wel eens over liefhebbers van dat soort romantische muziek gezegd... van nou, die hebben zelf nooit echte pijn gehad in hun leven. Die zoeken de namaakpijn van dat genre. Wat vind je van zo'n uitspraak? Zoals het over Rachmaninoff gaat bijvoorbeeld. Nou ja, dat hele clustertje wat je net... Ja, nou, Rachmaninoff heeft wel best wat leed moeten verwerken ook. Depressies en geen erkenning voor zijn werk, lange tijd. En als je het gaat over Schubert, dan is dat een en al leed. En Chopin... Ja, die overleed ook nog eens heel jong. Allemaal jong, allemaal bijna alsof het zo moet zijn. Dat het allemaal moet snel eruit, want het zit... Het borrelt en er moet op papier gezet worden en dan is het afgelopen. Dat is bijna als een soort lotsbestemming. Dat is heel... Ja. En jijzelf, wanneer heb je het gevoel gehad... ik word hier geslagen door het leven? Nou, ik heb op zich een in mijn jeugd dat niet per se er was. Was toch wel een blije jeugd met een tweelingbroer... Ja, waar je toch een maatje hebt voor het leven. Dat is een wonderlijk antwoord. Als ik zeg oog... Ja... Dat is grappig. Het is grappig dat je het zegt. Want op zich zou dat zo moeten zijn wellicht... dat eigenlijk een hele last is geweest. Maar wat bedoel ik? Het helemaal geom inderdaad, waarmee ik ben geboren. Was in het begin hoe wel... vertaal je dat? Een zeker gezwel? Het is eigenlijk... Wat het in feite is, is een overdaad aan aderen. Dus ja. Het is niet... Ja, meer dan dat is het niet. En ja, dan dat zie je dan natuurlijk. Onder mijn rechterwang. En weet je... iemand noemde het een keer een genialiteitsvlekje. Maar je kan het op allerlei manieren maar zo zien, groot maar... dat met een beetje pech zo'n oog uit je gezicht verdwijnt. Hè, in het ergste geval. Het was het begin was het zeker schrikken. Zeker voor mijn ouders was het echt een... want het ontstond, het groeide pas na mijn geboorte. En toen is het geopereerd en is het zo fantastisch gereduceerd. Ik ben nog steeds dokter Van der Horst... mocht zij luisteren. Die heeft dat gedaan, ja. Die heeft dat zo mooi gedaan en zo... Ik herinner me natuurlijk niet, maar hoe het mij verteld is dat op zo'n mooie manier en ja, gedaan, waardoor ik eigenlijk snel die hele zwaarte ervan afging. Ja. En natuurlijk zien mensen het en maar ik ben altijd wel, zoals mijn ouders ook hebben gezegd, stoïcijns geweest of in ieder geval sterk geweest in dat gewoon te dragen als deel van mezelf. Ik heb nooit gedacht, ik ben anders dan de anderen. En wat is geweest, het dan, denk je, Camille, dat je niet uit jezelf antwoordt? Is dat een gevalletje Freudiaanse verdringing? Als ik vraag van, nee. Wat is er in je jeugd gebeurd? Ik zie het niet als iets wat mij wat bedrukt heeft. Want bijzonder. En misschien ook... Ja, het zeker bijzonder. Ik ben daar ook wel dankbaar voor eigenlijk dat niet de zwaarte heeft gebracht wat het zou hebben kunnen brengen. Ja, ja, ja. En misschien ook, ik weet het niet hoor, maar dat ik het zo gedragen heb, het gedragen met zoals Camille is, het hoort bij Camille, dat mensen dat ook zo hebben opgepakt en hebben gezien, ja, dat is Camille, dus ja, that's it. Theorist. Er zijn weinig kunstenaars die zo'n allesomvattende kunstopvatting uitdragen als u. U haalde inspiratie uit werk van andere componisten, uit de natuur, de literatuur, de schilderkunst. Uw Sposa Litio kwam voort uit Rafaëls schilderij Het huwelijk van de maagd Maria. In uw jongere jaren bewerkte u virtuoos werk van Paganini, maar naarmate u wat ouder werd, schreef u quasi atonaal werk, vooruitlopend op Schoenberg. Liet u zich daarin leiden door uw intuïtie. Fascinerend hoe u haarfijn aanvoelde waar de muziek naartoe ging. Als u geen componist was geworden, was u misschien wel ontdekkingsreiziger geweest. Een tweede Columbus op zoek naar nieuw land. U moet een ongekend open houding hebben gehad om zoveel nieuwe muzikale bronnen te kunnen aanboren. U heeft een enorm oeuvre opgebouwd en doet me denken aan een beeldend kunstenaar. Elk voltooid stuk lijkt een brug naar weer een nieuw idee. U merkte eens op tegen een leerling: ooit hielp Liszt Wagner, maar wie helpt nu Liszt? Niemand was zo behulpzaam en complimenteus naar andere componisten en muzici. Het steunen van anderen benadrukt uw rijke persoonlijkheid. Groet, Camille. U luistert naar Kunststof op Radio 1. Zo'n keer of vier in de week over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. Met vanavond de pianist Camille Boomsma. De aanleiding dat hij hier aanschuift is dat hij binnenkort speelt op het Grachtenfestival in Amsterdam. Om precies te zijn, de 19e augustus. 'S Middags om een uurtje of twee in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. We horen jou, Camille, ook voortdurend spelen. Hè? Alle werken die ten gehoorde worden gebracht vanavond op Radio 1 zijn rechtstreeks uit jouw vingers voortgevloeid. Hè? Wat maar zo'n fantastische sensatie lijkt, eerlijk gezegd. Als je dat kan, ik speel slechts de luchtgitaar. Virtueus. Dat wel. Jawel, natuurlijk. Wat voor man was Liszt? Ja, waar de brief mee eindigde net ook, dat vind ik het belangrijkste aan hem. Hij was zo genereus voor iemand die zo'n popsterrencarrière heeft gehad in zijn jeugd. En dat had hij heeft iedereen geholpen. Naar Wagner bijvoorbeeld heeft hij enorm veel geholpen met het schrijven van met de manuscripten, met zijn werk. Zelfs heeft Wagner heel veel gejat van Liszt. En was die Liszt dan inderdaad, laten we zeggen, een kruising van Michael Jackson, Bob Dylan en nog een paar popgoden in zijn tijd? Ja, het is grappig, want zo wordt er wel over hem geschreven. En ik heb soms dan het idee dat dat een beetje meer mythevorming ook wel is, ergens. Maar ja, de geschiedenis laat ook echt zien. Hij was ook echt een baanbrekend figuur. Bijvoorbeeld wat wij nu als heel normaal zien is het en profiel spelen in een concertzaal. Je kijkt naar de pianist zijwaarts van de zijkant en de lengte van de vleugel. Dat heeft hij bedacht. Want hoe speelden ze tot die tijd dan? Tot die tijd of met de rug naar het publiek. Met het orkest. Ja, zoals Beethoven dan dirigeerde. Ja. Of frontaal, maar dat waren dan clavecimbals. Dat waren dan niet solisten. Want de solist als we die kennen, piano, dat is ook Liszt's idee. Het piano recital komt van hem. Ja. Dus dat zijn dingen die... Hij was natuurlijk ook muzikaal een enorme geweldenaar. Wat heeft die man wel niet geproduceerd? Daar is, laten we zeggen, de Mount Everest niks bij. Ja, ongekend pianowerken, orkestwerken. Maar ook heel groot voorbeeld geweest voor de andere componisten. Want aan het eind van zijn leven ging hij heel atonaal schrijven. Waar dat dan vandaan kwam, is ook bizar eigenlijk. Want er was helemaal niemand die zo gek ging schrijven. Dan heeft hij een La Lugubre Gondola, heet dat. Dat is trouwens een soort in memoriam van Wagner, want Wagner stierf in Venetië. En die gondel is een soort van indirecte verwijzing naar... daar gaat Wagner en de Styx over naar het dodenrijk. Ja, die overigens getrouwd was met de dochter van Liszt. Hè. Cosima Wagner was Cosima Liszt. Ja. Dus die hele verbinding... Ons kent ons. Ja, die wat overigens heel veel frictie ook heeft verzorgd in het begin natuurlijk. Want dat leeftijdsverschil is enorm. En Liszt heeft Wagner volgens mij een jaar of anderhalf niet gesproken toen dat naar buiten kwam. Mm-hmm. Maar het kwam wel weer goed en dat is ook typisch Liszt. En was Liszt nou politiek correcter dan Wagner? Over Wagner is voortdurend het verhaal dat hij was geassocieerd met de nazi's en Hitler die omarmde Wagner enzovoorts enzovoort. Die eendimensionaliteit, onderschrijf jij die? Of zeg je van ik zie Wagner toch echt in een ander licht? Ja, ik denk dat je kan niet ontkennen dat er een zwarte kant, een donkere kant aan Wagner zit. Want hij schreef het artikel Jodendom in de muziek en dat is niet te lezen. En daar kan je niet omheen. Nou, omdat daar dingen waarin hij, daar schrijft hij echt, daar uit hij gewoon zijn antisemitisme. En dat kan je ook niet wegstoppen. Dat is er gewoon. Dat is deel van hem. Ik denk dat waarom ik dus de muziek wel volledig tot me kan laten spreken, zonder dat dat in de weg zit, is wat Barenboim ook een keer heeft gezegd, een prachtige Daniel Barenboim, pianist en dirigent. Ja, die ook Wagner heel veel dirigeert. Die zei, the music is bigger than the man. Dus in dat opzicht, en daar geloof ik ook in, de muziek kan een eigen leven gaan leiden. Als het werk zo groot is, zo'n open, of zoals Tristan und Isolde, dan gaat het niet meer om Wagner. Ik vind het toch altijd wel ingewikkelde discussie. Je hebt dat natuurlijk ook gehad met Celine. Die ook semi-antisemitische ideeën had. Soms misschien zelfs fascistoïde. Maar van wie het literaire werk enorm bleef worden geroemd. Je hebt nu de discussie rondom Astrid Roemer. Die heeft gezegd, nou, Bouterse, dat viel wel mee allemaal. Die een grote prijs uitgereikt krijgt, literaire prijs binnenkort. Kan je dat volledig scheiden, de man, de opinies en dat werk? Ik denk, ja, het is natuurlijk niet. Ik weet niet of de belangrijkste vraag is of je het kan scheiden. Maar misschien meer dat het ons wijst op dat de kunstenaar en de mens twee paden kunnen zijn. Of in ieder geval parallele paden. Meestal dicht bij elkaar. Soms de perfecte harmonie. Dat is zeldzaam. Dat is gewoon zeldzaam. En ik denk dat dat ook, als je dat erkent, dat je daarin dan gewoonweg de aard van de mens tot uiting ziet komen in een kunstenaar. En dat zijn geen heiligen, helaas. Nee. Niet, heel veel niet, maar helemaal gescheiden kan je het niet houden. Je moet het ook altijd benoemen, denk ik. Ik moet niet het proberen weg te stoppen om het te midden gevolgen. Nou ja, je laat het uit jouw brief aan Wagner, correct me if I'm wrong, wel weg, hè? Je benoemt het niet. Ik heb het wel gericht op de muziek, maar ik heb wel één subtiele ik heb twee brieven in het boek verwerkt. Ja. Een subtiele verwijzing naar Mendelssohn, die Joods was, dat hij wel schatplichtig is aan hem, niet waar, zeg ik. En daarmee doel ik omdat hij heeft Mendelssohn ook beledigd een aantal keren. Ja, maar Wagner, zeg jij met zoveel woorden, je hebt wel een beetje geput uit het werk van die Jood Mendelssohn. En niet een beetje ook. Dus ik zeg het wel met een knipoog om te laten zien van jij bent ook schatplichtig aan grote componisten, Joods of niet. Ja. Dus daar probeer ik hem een beetje op de vingers te tikken. Maar ik heb wel, ik probeer in het boek wel echt uitsluitend muzikaal te praten, poëtisch, vanuit mijn beleving van de muziek. Ja. Het boek, hè, zeg je en passant, want die brieven komen uit een boek. Wat voor boek precies? Brieven aan de meesters heet het eigenlijk. Het verschijnt in het najaar bij uitgeverij IJzer. En je schrijft niet alleen aan Wagner, Liszt en zo. Nee. Komen straks nog een paar componisten voorbij, maar ook Debussy, van Beethoven, Bach, Fauré, Amy Beach, hè, modernere. Zelfs eigenlijk avant-gardistische componisten. Ja. Ja. Had je zelf eigenlijk niet stiekem graag willen kunnen componeren? Ik denk dat het moet een roeping zijn. Als je het er niet in zit, dan... Heb je het wel eens geprobeerd? Ik componeer wel eens voor mijn plezier thuis. En wat staat er dan? Wat zie je dan? Wat hoor je dan? Ja, bepaalde meestal plagieer ik wel andere componisten, denk ik indirect. Ik zie niet meteen waar het dan vandaan komt. Vaak is het een beetje op improvisatorisch karakter. Ja. Dus ik zoek en je hebt gewoon te weinig originaliteit eigenlijk. Het kruipt iedere keer daar naartoe. Ja, misschien. Ik heb niet de drang om echt daar... Maar gewetensvraag, is het een gebrek aan drang of is het gebrek aan persoonlijke originaliteit? Ja, dat laatste is natuurlijk, moet natuurlijk ook een beetje het geval zijn. Ik ben niet een componist die echt... Daar echt iets te zeggen wil hebben in een origineel werk. Maar wat er niet is, kan nog komen, kan bewaar je altijd zeggen. Bewaar je het wel, Camille, wat je hebt geschreven? Wat zeg je? Bewaar je het wel, Camille, wat je hebt geschreven tot nu toe? Ja. Dus het kan best zijn dat je het zelf op een dag herontdekt, hè? Ja, je kan het wel. Ja, zeker. En je kijkt altijd met een kritisch oog naar je eigen dingen natuurlijk. Ja. Te kritisch soms. We gaan er even uit voor nieuws. En na achter vervolgen we dit muzikale gesprek. Tot straks. NPO Radio 1. 8:00, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Afghanistan hebben de Taliban nu ook Herat in handen, de derde stad van het land. Dat zeggen regeringsbronnen tegen internationale media. Ook de Taliban zelf zeggen de stad bij de grens met Iran te hebben veroverd op het regeringsleger. Het is een van de grootste veroveringen van de islamitische terreurbeweging tot nu toe. Persbureau Reuters meldt dat de VS op korte termijn bekend maakt dat ambassademedewerkers in de hoofdstad Kabul worden geëvacueerd. Dat zou moeten gebeuren met hulp van het Amerikaanse leger. Curaçao voert opnieuw een avondklok in, omdat het aantal coronabesmettingen toeneemt. De maatregel geldt van middernacht tot 4:30 in de ochtend. Er worden ook andere maatregelen ingesteld op Curaçao. Zo mogen nog maximaal 100 mensen samenkomen. Zij moeten 2 meter afstand houden en ze mogen niet dansen. Ook worden mondkapjes weer verplicht in de supermarkt en bij de kapper. De Formule 1-race in Zandvoort op 5 september mag doorgaan en de tribunes mogen dan voor 2/3 gevuld zijn. Dat melden Haagse bronnen. Toeschouwers moeten waarschijnlijk wel een bewijs van vaccinatie of een recente negatieve coronatest bij zich hebben. Morgenavond wordt meer bekend op de coronapersconferentie. In de Achterhoek is een auto verongelukt met daarin 2 jonge vrouwen die sinds dinsdag waren vermist. 1 van de 2 is daarbij om het leven gekomen, de ander raakte zwaar gewond. De vrouwen van 19 en 22 kwamen dinsdagnacht niet thuis van een avondje uit in Doetinchem. Volgens de politie was het een eenzijdig ongeval. Over de toedracht en het tijdstip van het ongeluk is verder nog weinig bekend. Het weer. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen bewolkt en maximaal 25 graden. In het weekend is het koeler en vooral maandag vallen buien. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ja, Camille lijkt een soort roedeloper, heeft iemand over je gezegd. Oké. Wie zou dat geweest kunnen zijn? Roedeloper. Dat vraag je me dan, dat weet ik niet. Je broer, je tweelingbroer Daniel. Hij, ja, dat is dat toch Daniel niet weet. Heel wonderlijk. Jouw broer is speechschrijver op het ministerie van Sociale Zaken. Hij schrijft voordrachten voor minister Wouter Koolmees van D66. Jullie zijn een zogenaamde spiegeltweeling. Hè? Ja. Wat is dat? Ja, dat bestaat überhaupt. Dat lusten wat later pas volgens mij. En spiegeltweeling is eigenlijk dat we in bepaalde opzichten gespiegeld zijn. Hij is rechtshandig, ik ben linkshandig. Ja, je kan er heel veel van maken. Ik denk dat... En alles is in onze meerdere of mindere mate aanwezig en van bepaalde eigenschappen. En bij Daniel heb ik, die schrijft ontzettend goed. Misschien wel beter trouwens dan ik. Taal dus meer. Ja, taal heel. Nog een gekke illustratie. Ongeken. Toen wij klein waren, heeft hij aan de redactie van Kunststof verteld, gingen de melktanden er bij de 1 links uit en bij de ander eerst rechts. Ja, dat is fantastisch. Ik hoorde nu, ik was dit vergeten. Ik weet dat dit dat zo is. En dat het leuk wat Daniel dat heeft onthouden. Ja, dat is ook een voorbeeld ervan. Ik kan er bijna niet... Heb je overigens enig idee wat hij bedoelde met die term roedeloper in verband met jouw muzikaliteit? Nee, niet per se. Dat het is alsof de muziek tot jou komt. Dus alsof je met zo'n wiggelroede rondloopt. Ja. En dan vang je als het ware een signaal ergens vandaan op. Ja, het is mooi hoe hij het beschrijft. Ik denk wel dat hij heeft gelijk. En hij zegt het ook op een hele mooie manier. In ieder geval is het wel mijn artistieke houding. Ja. Dat je niet kan maken wat er gegeven wordt, maar dat je ontvankelijk moet zijn. Ja, prachtig. Dat is wat hij bedoelt, denk ik. Ja. Er wordt gevoetbald in Rotterdam, om precies te zijn. Feyenoord speelt daar tegen FC Luzern. Hele goede uitgangspositie, als ik het goed heb onthouden, want ze hebben in Zwitserland al gewonnen. Commentator is collega Arman Afsaroglu. 3 minuten gespeeld in de Kuip in Rotterdam-Zuid. Aangename temperaturen 0-0. Op het veld inderdaad. Feyenoord staat er goed voor. Sowieso een goede voorbereiding gedraaid. Feyenoord, goede start ook van het Europese seizoen. Een 3-0 voorsprong verdedigen. Dat mag in de eigen Kuip normaal gesproken niet meer in gevaar komen. Als Feyenoord een hoekschop neemt vanaf de rechterkant. Feyenoord dat dit weekend een oefenwedstrijd speelde tegen Atletico Madrid. En nu misschien een kans gaat krijgen. Nee, redding van de doelman van Luzern. Een oefenwedstrijd die vol strijd en passie gewonnen werd ook. En zo is de hoop weer helemaal terug in Rotterdam. De hoop op misschien wel een goed seizoen. De hoop ook op Europees voetbal. Daarvoor moet Feyenoord na dit tweeluik tegen Luzern nog 1 ronde overleven. En als dat lukt zitten ze in de poolfase van de Conference League. Er zitten hier ruim 30.000 mensen. Ik ben net 2 dagen terug van de Olympische Spelen in Tokio, waar ik 3 weken lang naar lege stadions heb zitten kijken. Maar het zit wel ontzettend fijn om mee te maken. Ik kijk om me heen. Ik zie mensen, ik zie plezier, ik zie vreugde. En we genieten hier met z'n allen van dit prille voetbalgeluk. En hoe lang het duurt, niemand die het weet. Maar laten we er maar van genieten. 0-0 na 4 minuten in de Kuip. Feyenoord, Luzern. De heer Chopin. Veel van uw werken roepen een sterke gevoelsherinnering bij mij op. Die gevoelsverbinding tussen spelen en compositie is een uniek kenmerk van uw muziek. Speel zoals je je voelt, zei u vaak tegen uw beginnende studenten. Vond u dat geen gevaarlijke aanwijzing? Toch verbaast het me niet, uw visie op muziek indachtig. U zocht niet naar een methodische benadering van het pianospelen, maar naar een volkomen natuurlijke benadering. Elke vinger, elke spier, elke beweging geeft op zijn eigen manier kleur aan de noten. De handen, het hele lichaam wordt de muziek. Uw tijdgenoten beschreef u als tenger en fragiel, maar met een wonderlijk flexibele bouw. Misschien lag uw fysieke verschijning in het verlengde van uw benadering van de piano. Met uw composities heeft u het timbre van de piano zodanig gevormd dat het een ander instrument is geworden. Uw landgenoot, Karel Mikuli, beschreef uw klank als immens zingend. U had geen kleine klank, maar ook niet de orkestrale klank van nu. U zocht diepte in uw klank, maar overschreeuwde uzelf nooit. Mag ik uw muziek aristocratisch noemen? Ik wil u danken voor het heruitvinden van ons instrument, uw instrument, de piano, voor uw gevoeligheid en voor uw vermogen tot het oneindig creëren van schoonheid. Goed, Camille. Ja, die Chopin, kon die een beetje lief hebben? Mooie vraag, want hij was niet. Hij had daar heel veel moeite mee. Dit doet me denken aan een citaat uit zijn jeugd, uit zijn jongerenjaren, waarin hij een jonge prinses gewoon niet kon vertellen dat hij van haar hield. En dat heeft hij dan maar gevat in in de romans, het tweede deel uit zijn pianoconcert, wat hij toen schreef. Dan maar in noten. Dan maar in noten. Ja, hij kon het niet. Hij was zo overgevoelige ziel dat hij dat gewoon niet kon uiten, zonder misschien ook de pijn van de afwijzing te accepteren. Hij had toch het nodige met Georges Sand? Ja, dat was inderdaad zijn vrouw inderdaad gedurende zijn leven. Want ik had altijd een eigenaardige relatie heb gevonden. We gaan straks onthullen hoe die in elkaar zat. Maar even naar Armand, want die heeft een doelpunt daar in Rotterdam. Als je een jaar lang in een stadion hebt gezeten waarbij bij doelpunten niet werd gejuicht en je hoort dan wat ik nu hoor in de Kuip, dan gaat het toch een wereld voor je open. Feyenoord komt hier op 1-0 door een doelpunt van de nieuwe man in de aanval, Ali Reza. Jahan Baks, en met die 3-0 in de broekzak van vorige week zal overleving in deze Conference League al niet meer in gevaar komen. Goede omschakeling van Feyenoord. De paas van Sinisterra dwars door het hart van de verdediging van Luzern. Jahan Baks op die manier alleen voor de doelman gezet. Vazo Vazic, en daar rond het via de binnenkant van de paal voortreffelijk af. Vreugde in Rotterdam en de 1-0 voorsprong dus voor Feyenoord. Doelpunt Jahan Baks. Ja, mooi, mooi, mooi. We hadden het over Georges Sand met Camille Boomsma, pianist. Française, groot schrijfster, tientallen romans geschreven. Rookte enorme sigaren, heb ik me laten vertellen. Ik ben in de tijd in een landhuis geweest waar zij vaak met Chopin verkeerde. Is uiteindelijk ook redelijk dramatisch afgelopen tussen die twee, toch? Ja, wel weer typisch voor die romantische verhoudingen, net als Liszt, die toch wel niet, dat altijd zit daar frictie. Ze kunnen het wel spelen, maar ze kunnen het niet leven. Nee, dit is maar bij Chopin vraag ik me ook af, de Georges Sand is dan een intellectueel kanon, bijna als een moederfiguur misschien wel voor Chopin, voor zijn broze gezondheid. Dus dat zijn altijd er is geen gewone relatie bijna tussen, als je die componist ook bij Liszt niet, we waken niet. Of bijvoorbeeld ook Berlioz, die ook in mijn boek staat. Dat is wel echt het summum van romantische overgevoeligheid. Die wat daar ook een handje. Dat is heel typisch. Hoe goed of hoe slecht ben jij er zelf in liefhebben? Ik denk op dit moment wel goed. Met mijn vriendin Marieke. Wel een hele mooie, sterke, warme band. Marieke Vos, hè, muzika. Ja. Wat doet zij? Klarinetiste, organisator van het Pauls Kamermuziekfestival, wat afgelopen weekend was in Soest, op het Herman van Veen Art Center. Waar ze ook de kamermuziekserie door het hele jaar programmeert. Dus heel veelzijdig muzikus en muzikus/ondernemer. En waarom hou je van haar? Ja, dat is intuïtief. Als ik haar zie, dan word ik gewoon word ik blij en ik zie gelukkig. Ook gelijk een enorme smile op je bek, Camille. Ja, dat kan ik niet. Dat is gewoon, wij zijn echt levenspartners en compagnons. En we kunnen heel veel aan samen ook. Is er het nodige werk voor piano en klarinet? Er is veel meer dan wij dachten. We hebben daar ook in coronatijd zijn we daar ook wel hebben we de tijd gehad om dat uit te diepen. Wie hebben dan bijvoorbeeld geschreven voor piano en klarinet? Poulenc heeft sonaten geschreven, Saint-Saëns, Brahms. Maar ook Busoni, Fabrizio Busoni. Een beetje bekend van de Bach-bewerkingen, vooral voor piano solo. Maar ook, wat wij ontdekten, Nino Rota. Ah, die de muziek schreef voor de films van Fellini. Ja, die ook. En die fantastische. En ook prachtige symfonieën heeft geschreven, overigens. Ja, ook als klassiek componist wordt. Je kan bijna niet bestaan als filmcomponist en klassiek componist. Bijvoorbeeld Erich Korngold had dat ook. Die ging dan naar Hollywood en werd dan scheef aangekeken, omdat hij dan ook veel muziek deed. Nou, ik kan weinig van hem draaien zonder dat ik ga janken. Nou. Toch? Het is goede hemel. Dat is gewoon kwaliteit. Dat zit er gewoon zo in. Dat is zulke prachtige muziek. Dus daar is, dat is wel veel meer. Het geldt trouwens ook voor piano. Want we hebben natuurlijk over alle grote componisten, maar er zijn zoveel. Dat is zo'n sublaag die we niet kennen, eigenlijk vanwege die kanonnen die ertussen zitten. En dan ga je al gauw heel erg in zo'n tunnelview op Schumann. Die kennen we natuurlijk en die moeten we ook niet loslaten. Maar er zijn zoveel meer namen die ook die hele kanon verrijken. om, ja. En laten kijken, op een andere manier laten kijken, ook naar die grote componisten. Dan ga je met collega Vos, die ook jouw MA is, op een dag ook een album maken, piano en klarinet? Zeker, we hebben plannen om dat in begin 2021 te gaan doen. Met onder andere ruimte gereserveerd voor Nino Rota. Dus ja. Dat gaan wij zeker doen. Ja. En ga je dat dan in eigen beheer uitgeven? Want je bent ooit gedebuteerd met een eigen beheer CD. Ja. Nou, dat klopt. Dat is toen een echt Wagner liefdevolle project. Wij gaan samen naar de album opnemen met Etcetera Records. Dat staat gewoon op de planning. Dus ja. We gaan wel naar bij een label. En dat eigen beheerproject was mooi, omdat ik dacht van ik wil dat nu doen en met Wagner toen. En ik doe dat. Het is wel spannend dat je dat deed. Want je hebt een heel eigen kijk op de muziekindustrie. Dat bleek ook wel uit die handeling. En het verwondert me dat je nu misschien toch weer dan naar een onderdeel van de muziekindustrie gaat. Je hebt wel eens gezegd, daar worden die muzici in gecatapulteerd. Die worden omhoog geknald. Daar moet snel geld mee worden verdiend. Maar ze zijn eigenlijk ook net zo makkelijk weer in staat om, als dat even niet wil, die mensen te droppen. Waarom zoek je dan misschien toch zelf je heil weer bij die muziekindustrie? Ja, ik denk dat is ook, dat is zeker zo. Ik denk bijvoorbeeld bij Etcetera Records is een van de weinige mooie labels die de ruimte laat aan muzici om toch de dan wel onbekende repertoire op te nemen. Dus niet heel erg gericht op de verkoop. Dat het echt moet verkopen, dat het een bekende naam moeten zijn, dat het appelare brokjes moeten zijn. Dus dat is wel echt een bewuste keuze geweest. En verder, dan heb je die andere laag die ik wel heel kwalijk vind nu. Die heel erg een keurslijf hanteert van hoe het moet zijn. Die ook te veel oplegt. Maar dan zie je dat zelfs een Janine Jansen, die toch een gigantische naam heeft, niet per se heel veel experimentele werken uitbrengt op CD. Ja. Ik bedoel, wat ze uitbrengt is klasse, daar even over geen misverstand. Maar het is wel regulier repertoire over het algemeen. Ja, ik denk dat weet ze denk ik ook wel. Als je kiest voor dat pad, dan zijn die offers een zekerheid. Je kan niet zeggen, nu wil ik dit doen en nu wil ik dat doen. Nou, misschien, ik zit dan te denken aan bijvoorbeeld iemand als Zimmerman die dan Christian Zimmerman, de pianist, die dan Bacevic, een landgenoot, Poolse landgenoot, die niet heel bekend is, die wel heeft opgenomen, sonates, of gespeeld trouwens. Ik weet niet eens zeker of hij hem heeft opgenomen, in ieder geval geprogrammeerd. En dat is dan al heel wat. Maar je kan niet. En dan heb ik het wel echt over een deel van die muziekindustrie, want er zijn wel echt kampementen, denk ik. Je hebt de kamp dat daar tegen strijdt, wat belangrijk is, want kunst moet vrij zijn. Als het niet van binnen komt, dan ben je een soort uithangbord of zo. Ja. Dan moet je voldoen aan. Nou heb jij echt een naam opgebouwd. Ik bedoel, je reist naar China, je reist door Europa, je reist naar de States. Dus je komt voor dat dilemma te staan. Ga ik voor die route kiezen, met de welbekende namen en de grote klassieke podia? Of heb ik geen zin in dat artistieke offer? Dat zeg je met zoveel woorden, geef je autonomie voor een groot deel op. En kies ik iets meer voor experiment, misschien daar ook bijbehorende kleinere podia? Wat wik je, hoe weeg je? Ja, de combinatie, ik wil niet te ver gaan. En natuurlijk heb je een publiek. Maar je moet ook weer niet zodanig ver gaan dat je publiek negeert en alleen maar bezig bent met het experimenteel vrije. Ik denk dat dat misschien ook dat ook verschil is tussen schilderkunst bijvoorbeeld en wij. Wij hebben een publiek, je hebt een audience. En een schilder kan thuis in zijn atelier doen wat hij wil. Maar je zult toch ook op een dag moeten exposeren? Dat is ook zo. Je moet verkopen. Ja. Mijn kern zegt gewoon, zodra je gaat denken vanuit ik moet het verkopen, dan zul je de plank finaal misslaan. Nee, maar ik moet altijd weer terugdenken aan dat ene schilderij dat Van Gogh verkocht bij leven. En dat dan geloof ik omgekeerd ergens op een muur benoorde Parijs aan een kwam te hangen. Ja. Nou ja, ik zeg niet dat je dat moet doen, hoor, Camille, begrijp ik. Goed. Ha ha ha. geachte heer Ham. In de romantische storm van de 19e eeuw omarmde u de kleine poëtische vorm. Muziek die niet vernieuwend was of een grote rol speelde in de ontwikkeling van de muziekgeschiedenis, maar muziek die voor zichzelf sprak. De verklanking van het persoonlijke gemoed, gedreven door liefde voor muziek, mooi in zichzelf. Hoe keek u naar de giganten om u heen? Met ontzag en bewondering? Het is mooi dat als ik uw muziek doorspeel, ik nergens het gevoel krijg dat u zichzelf overschreeuwde. Ik zie vormen dat u aan tafel of aan de piano plaatsneemt en u zich door uw gemoed laat leiden. Hoe anders was het culturele leven in het midden van de 19e eeuw dan nu? Cultuur als steunpilaar van de samenleving. U was lid van muziek- en literatuurgezelschappen. De wens om verbonden te zijn aan een groter collectief om inhoudelijk de kunsten verder te brengen spreekt mij zeer aan. Uw zoon Karel zei dat hij als romanticus is geboren en er als een zal sterven. Deelt u deze overtuiging met uw zoon? Ik hoor in uw muziek een grote toewijding aan dat romantische gemoed. Een zoektocht naar zuivere schoonheid, troostrijk in zijn eenvoud. Groet, Camille. Ja, je hebt nu wel wat uit te leggen, Camille. Want we hebben achtereenvolgens gehad Wagner, Liszt, Chopin. En dan krijgen we Ham. Ja. Ham. Wat is de hamvraag eigenlijk, hè? Moet hier ter tafel komen? Wat is dat? Waar het vandaan komt is het mooie is dat het puur toevallig op mijn pad terecht is gekomen. Ik speelde een concert in Dordrecht en daar kwam nazaat van deze Ham, Karel Ham, op mij af met een stapel partituren. Muziek dus van Gerhard en Karel Ham. En vroeg mij, zou je deze thuis willen doorspelen? Zou je het willen bekijken? Laat me weten wat je ervan vindt. Wanneer leefden deze componisten? Gerhard Ham, geboren in 1834 tot 1904 geleefd. En zijn zoon tot 1937, dus wat verder in de 20e eeuw. En allebei romantici geboren in Gerhard dan in Trier, maar al op zijn 20e zo ongeveer naar Venlo getrokken. En daar eigenlijk de hele 19e eeuw, tweede helft van de 19e eeuw, heel belangrijk geweest voor het muziekleven daar. Hoe goed is die muziek? Ja, van prachtig. Authentiek, heel puur. Geen noot is te veel. Er zit geen stuk bij, in ieder geval de selectie die ik heb gemaakt, die wat niet oprecht is. Dat raakte mij heel erg. Dus zulke zeggingskracht en zulke echtheid erin. Het klopt en het is precies wie ze zijn. Hoe kan het dan, Camille, dat het zo verdomd weinig gespeeld is en nagenoeg onbekend is? Ja, ik heb wel veel over nagedacht van hoe kan het nou? En er zijn wel meerdere. Want ik had een interview met de Limburger en die zeiden tegen mij. En die want Venlo, hè? Ja, dus Venlo ja. Is toch iets chauvinist. Toch de trots van het zuiden ergens. De Chopin aan de Maas, een keer van de Maas. Ja. En die zeiden, hij komt wel geteld 5 keer voor in onze artikelen. Sinds de oprichting van het 113-jarig bestaan van de krant. Of 130, 113, erg lang in ieder geval. En dat is ook heel frappant. En ik denk. Enerzijds is het al die kanonnen van de 19e eeuw die overschaduwen gewoon. En Nederland heeft altijd wel de hang gehad om er over de grens te kijken, denk ik, ook toen. Want ik lees dan ook boeken over Nederlandse componisten, waar trouwens deze twee ook niet worden genoemd. Ze staan in bijna geen één catalogus gemeld. En daar wordt dan ook gezegd, de 19e eeuw was in Nederland stelde gewoon niet zo heel veel voor. Onze romantische. Je hoort gewoon gedichtjes, poëzie. Ja, dit zijn twee componisten die gewoon heel veel te zeggen hebben gehad. En dat vind ik, dat is gewoon een doodzonde. En des te mooier dat dan zo toevallig op het pad komt en dan eindelijk weer tot leven kunnen worden gebracht. Even snel nog, vlak voor het eind van Kunststof, terug naar het Feyenoordstadion. Deze ploeg, Feyenoord, heb ik het dan over, heeft een gedaantewisseling ondergaan, lijkt het wel. Dik Advocaat vertrok, Arne Slot is de nieuwe trainer. Feyenoord staat voor na 23 minuten, maar ik herken de ploeg bijna niet meer terug. Zo aanvallend, zo goed spelend toch ook wel. Een heel ander soort spel dan het vrij defensieve voetbal. Onder leiding van de kerstverse bondscoach van Irak, Dik Advocaat. Slot doet het goed in zijn eerste week als Feyenoordcoach. En Feyenoord doet het goed tegen Luzern. Staat dus voor na 23 minuten nog altijd met 1-0. Dankzij een goede goal van Alireza Jahanbakhsh. Ja, Camille Boomsma, we hebben nog een paar minuten in Kunststof. Jij zei net dat een nazaat van die componisten, Ham, was komen aandragen met een pak papier. Hè? Dan ben jij dus de ambassadeur van werk dat onder het stof is verdwenen. Is dat een ambitie die je zou kunnen uitbreiden? Dat je denkt, ja, ik ben zo gek op die romantiek. Ik ga spitten in de archieven. Ik ga meer omhoog gaan. Ja, ik denk, ik vind het wel. Het heeft wel echt iets losgemaakt. En iets op gewezen dat het gewoon ook nodig is. En ook wat ik zei ook dat al eerder, dat je moet die kanon moet breder zijn. En er is ook heel veel gedaan. En soms heb je nu. Kijken we nu heel erg naar wat we nu kunnen doen. En wat we nu aan vernieuwing kunnen doen in de klassieke muziek. Daar zitten we echt middenin. Dus nieuw gecomponeerd werk of nieuwe constructies. Maar er is zoveel vergeten. Ja, en dat nou is het mooie dat 21 augustus ga jij in Baarn werk van de Hammetjes spelen. Hè, het Witte Kerkje in Baarn. Ja. En dat daar een groot deel van die Ham-familie aanwezig bij gaat zijn. Hè, terwijl dat werk voor een deel voor het allereerst gespeeld gaat worden. Ja dit is, op zo'n dag komt dan alles samen. Het is mijn serie, samen met Marieke Vos, met mijn vriendin Mirantebus Concerten. Vindt plaats in het Witte Kerkje in Baarn. Een groot deel van de familie Ham is daar. En het is eigenlijk de eerste live première van het hele repertoire. Ja. Van de selectie die ik heb gemaakt voor de mensen die familie zijn van die twee componisten. Ja, mooie planeet. Ja. Toen ik naar je muziek luisterde van de week ter voorbereiding van dit interview, toen dacht ik van ja, als je dit repertoire nou legt naast wat zo populair is op dit moment. Hè, bijvoorbeeld van Einaud Dieë, die klassieke muziek, light heet het dan. Hè? Ja, neoclassiek wordt het dan genoemd. Ja, hoe beleef jij dat? Ja, ik kan horen wat een hele grote massa mensen eruit kan halen op zich. En wat is dat dan? Een bepaalde ontspanning is het. Hè? Een bepaalde... Ik vind niet dat er heel veel expressie in zit. Je hebt geloof ik wel eens je laten ontglippen angst voor expressie, hoor ik. Ja, zo beschreef ik het, omdat het een soort angstige hang blijft hangen in een bepaalde akkoordprogressie. Dus niet te veel, zeker niet experimenteel. Dat is uit den boze in die muziek. Het moet heel hapklaar zijn, het moet zeer herkenbaar zijn. Met zo min mogelijk noten en zeker ook vooral niet te lang. En dat is op zich niet zo negatief. Nee. Want de Ham's zijn ook korte werken, maar daar zit meer in verborgen. En die laten meer. Ja, dat is wel mooi gezegd. Dat vind ik überhaupt wel fraai aan de manier waarop je werk uitvoert. Ook bekendere werk van Chopin en zo. Dat er een gekoesterde raadselachtigheid in blijft hangen. Je serveert het niet maximaal uit. Wij mogen blijven raden. Ja, en dat is de essentie van muziek eigenlijk in dat opzicht. Oké, dat is dan per ongeluk goed getroffen. Wat geef je ons mee op de tegel? Ja, ik heb er nog heel kort over nagedacht. Maar ik dacht aan het pad van de muziek is het pad van het verlangen. Oké, we zijn weer terug bij de weemoed. Ja, en daaronder schrijf ik 4 noten op die eigenlijk het begin zijn van Tristan van Wagner. Nou, fijn dat je er was, Camille Boomsma en Christophe. Maandag weer. Dank, meneer Boomsma. Morgen is er Mangiare. En maandag zijn wij er weer met gitarist Anne Soldaat. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Onze ogen krijgen steeds meer schermtijd. Geef ze ook voldoende schermpauze. Zo hou je je ogen in vorm. Twijfel je over je zicht? Kom dan langs voor een goed zichtgesprek, inclusief gratis oogmeting. Maak een afspraak op pearl.nl. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven.